Vragen. Persoonlijk ga je eventjes door een dalletje, omdat er na zo'n tweet die dan ontdekt is, komen er stukjes in de krant en krijg je telefoontjes van de media en vindt iedereen er wat van. En niet in de laatste plaats online. Ja, Onno Aarder werd niet alleen ontslagen, maar ook online gecanceld. Maar wat gebeurt er dan precies? En hoe schadelijk is dat eigenlijk? Nou, zometeen daarover een gesprek. Want eerst, de Tweede Kamer debatteert op dit moment over de begroting Buitenlandse Zaken. En een van de hete hangijzers is de hulp aan Gaza. Onlangs bevroor Nederland namelijk de geldstromen naar de VN-hulporganisatie UNRWA. Dat gebeurde toen bleek dat medewerkers mogelijk betrokken waren bij de aanvallen op Israël op 7 oktober. Voor het moment gaat er geen extra geld of geen nieuw geld naar UNRWA toe. En dat is voor onbepaalde tijd nu? Onbepaalde tijd. Eerst kijken wat het onderzoek oplevert. Ja, als het aan ChristenUnie-Kamerlid Don Seder ligt, dan breken we definitief met die hulporganisatie. Al helemaal nu dit weekend een Hamas-tunnel werd gevonden onder het hoofdkantoor. Dirk-Jan Jalving van Oxfam Novib is het daar niet mee eens. Goedenavond allebei. Fijn dat jullie bij ons zijn. Meneer Seder, u wint er geen doekjes om. Deze VN-hulporganisatie in Gaza hoeft wat u betreft geen enkele euro meer uit Nederland te verwachten. In ieder geval niet van de overheid. Waarom niet? Nou, het speelt al langer, hè. De opschorting heeft te maken met mogelijke connectie met medewerkers rond de aanslagen van 7 oktober. Dat onderzoek moet uitwijzen hè, wat er dan en om hoeveel mensen dat gaat. Dat moeten we afwachten. Maar de situatie rondom UNRWA speelt al veel langer. Al jaren vragen wij aandacht voor antisemitisme die in onderwijsboeken gevonden wordt. Dus UNRWA die verzorgt onderwijs. En daar zie je heel vaak dat haat richting Joden of de Israëlische staat eigenlijk vanaf jongs af aan via schoolboeken wordt meegegeven. Je ziet dat UNRWA, als je kijkt naar de geschiedenis en de totstandkoming daarvan, daar vallen Palestijnse vluchtelingen onder. Maar we kennen allemaal, of veel mensen kennen ook het UNHCR. Dat is de andere VN-organisatie. Die helpt alle andere vluchtelingen op aarde. Nou, mensen kennen mij of onze partij als partij die een hart heeft voor vluchtelingen. Dat hebben wij ook. Maar je ziet dat de UNRWA-situatie maakt dat in plaats van dat het aantal vluchtelingen afneemt, omdat ze geplaatst worden elders op de wereld en een toekomst kunnen bouwen, het aantal eigenlijk groeit. En het heeft te maken met die specifieke definitie en status waaraan gekoppeld wordt naar een soort van belofte, een bekende right to return. En het maakt dat in plaats van dat mensen zich gaan vestigen, zoals Iraniërs en Syriërs, we dat in Nederland doen met elkaar, dat je ziet dat het bij Palestijnen eigenlijk een hoop is om ooit terug te keren. Niet naar het Palestijns gebied waar ze nu zijn, Gaza of de Westbank, maar de Israëlische staat. En die hoop maakt dat het vestigen daar waar ze nu zijn, fysiek, maar mentaal, ook eigenlijk niet aan de orde is. En UNRWA is ook een organisatie en de definitie en de gedachte daarachter die dat eigenlijk voortdurend in stand houdt. Ja. Dat maakt het, als we het hebben over de wederopbouw en toekomst van Gaza, dat wij zeggen, dat is belangrijk, steek daar echt hulp in en de internationale organisaties moeten zijn aan zet. Maar is UNRWA de afgelopen jaren niet eigenlijk een factor geweest waardoor een oplossing voor vrede verder weg is dan dat het eigenlijk dichterbij brengt. En daarom zeggen wij, kijk naar andere wegen. Ja, en dat pleidooi nu, heeft dat dan wel ook specifiek te maken met die mogelijke betrokkenheid bij Hamas? Nou, wat we nu zien en wat we eerder minder hebben kunnen zien, is dat tijdens de oorlog nu tegen Hamas, je ziet dat je de grootschaligheid ziet van de verwevenheid tussen Hamas die zich geen zorgen heeft hoeven maken over zorg en onderwijs, wat ze wel moeten doen omdat ze de facto het bestuur in Gaza waren. Maar UNRWA nam dat over. Ja. Dus Hamas die heeft al die jaren lang met geld het doorverkopen van spullen die wij met belastinggeld naar Gaza sturen om mensen te helpen door dat te verkopen, door dat te taxeren, ervoor gezorgd dat in plaats van de gemeenschap en de steden bouwen, tunnels gebouwd zijn, wapens gebouwd zijn. En je ziet de verwevenheid eigenlijk met UNRWA. Ik zeg niet dat UNRWA dat één op één hetzelfde is, maar de nabijheid, de stelsels, de opslagplaatsen rondom kinderopvangplaatsen, rondom het hoofdkwartier van de afgelopen weekend, dat maakt het vrijwel ongeloofwaardig dat VN, wat ze wel zeggen, of UNRWA bedoel ik, daar helemaal niets van af is. En dus is er een extra urgentie om serieus, als we het hebben over de toekomst van Gaza, ook na te denken, hoe kunnen we dat ook doen met betrouwbare partijen die wel weerstand kunnen bieden tegen de gedachtegoed en de handeling van Hamas. Ja, en dus zegt u geen Nederlands belastinggeld meer naar UNRWA. Meneer Jalving van Oxfam Novib, wat vindt u van dat pleidooi? Ja, waar te beginnen? Ik denk dat er heel veel over... Eén ding ben ik het helemaal met de heer Seder eens. En dat is dat voor de, in ieder geval voor de noodhulpverlening en de hulpverlening in Gaza, is het uiteraard essentieel dat je financiële verantwoordelijkheid aflegt. En uiteraard dat er onderzoek wordt gedaan naar deze beschuldigingen. Mm. Dat gezegd hebbende, denk ik in ieder geval op drie punten anders dan de heer Seder. En dat is één, is dat UNRWA op dit moment echt volkomen onmisbaar is voor de noodhulpverlening in Gaza. Het is een enorme organisatie. Er werken 30.000 mensen in de regio, waarvan 13.000 in Gaza. En er is geen enkele hulporganisatie in Gaza die ook mee in de buurt komt van de infrastructuur en de capaciteit en de rijkwijde van UNRWA. Mm-hmm. Zou er gebeuren als zij nu geen geld meer zouden krijgen? Dan zijn de humanitaire gevolgen op dit moment catastrofaal. Op dit moment heeft de hele bevolking van Gaza is voedselonzeker. Dat betekent dat ze honger lijden. En bijna 500.000 mensen lijden catastrofale honger. Dat is een verschrikkelijke situatie. En dat betekent eigenlijk gewoon feitelijk dat er nu al mensen doodvallen van de honger. Tegelijkertijd noodhulp. En dat wordt meer als die hulp aan UNRWA stopt. Zeker. UNRWA heeft gezegd dat ze enorm in de problemen zijn gekomen hierdoor. Mm-hmm. Er zijn 18 landen... die hebben aangekondigd de hulp te bevriezen of in ieder geval stop te zetten. UNRWA heeft zelf gezegd dat ze eind februari in een probleem komen qua financiën. Ja. Dat dan misschien ook de hulp stopt. Want ook Amerika is bijvoorbeeld gestopt en die betalen bijna 30% van het jaarlijkse budget. Hè? Klopt. Ja. Ze hebben nu al in ieder geval kennelijk een gat in een begroting van 440 miljoen. En dus zegt u, dat is onbestaanbaar, want dan komen de Palestijnen, in ieder geval die in de Gazastrook, die het al zo zwaar hebben, nog verder in de problemen. Wat vindt u van dat argument, meneer Seder? Ja, ik ben het eens dat er zo snel mogelijk noodhulp moet komen. Dus volgens mij vinden we elkaar 100%. We hebben ook een ja, maar meneer Jalsing zegt, dat kan niet zonder de UNRWA. En daar wilt u juist het geld naartoe stoppen. Ja, want er zit wel een fout in de denkredenering. Het geld dat wij opgeschort hebben... is namelijk voor volgend jaar. Het geld voor 2024, dat hebben we begin van het jaar al uitgegeven. Dus het feit dat wij... Die rekening nu zeggen, was al betaald door de overheid, hè? De rekening was al betaald. Dus er zou morgen of overmorgen geen geld overgemaakt worden. De opschorting nu heeft te maken met de begroting voor 2025. Het geld voor 2024 is door Nederland al overgemaakt, juist wegen de urgentie dat er noodhulp moet komen. En het is inderdaad zo, dat is ook deel van het probleem, dat UNRWA bijna alle basisdiensten in handen heeft. Ja, maar voordat u dat punt verder maakt, vind ik dit wel interessant, dat het geld al is overgemaakt en dat het voor de noodhulp dus helemaal niet uitmaakt, meneer Jalsing. Het maakt wel degelijk uit. Het gaat er ook om dat in Gaza, op dit moment wordt ook gesproken over onder andere een staakt het vuren. En bij een staakt het vuren, juist dan zou je mogelijkheden hebben voor humanitaire hulp te bieden. Dus Nederland heeft onder andere gezegd... Ja, maar meneer Seder zegt, ja? Dat geld is al overgemaakt, dus het maakt eigenlijk helemaal niet uit als we stoppen met die Nederland hulp. Nederland heeft inderdaad gezegd, ze bevriezen de steun voor het volgend jaar, maar ook een bevriezen ze eventuele volgende hulp aanvragen. En ik denk juist de komende weken, mocht er inderdaad de staakt het vuren komen, laten we het hopen. Maar juist dan zul je in ieder geval heel grote financieringstekorten zien bij UNRWA. Oh ja. En dat is juist een heel belangrijk moment. Dus ook die volgende financieringsverzoeken, juist volgens mij is het op dit moment belangrijk om juist niet tekort te hebben, maar juist extra te investeren. En gelukkig zie je een aantal landen dat juist ook doen. Volgens mij heeft onder andere Noorwegen en België en Ierland en Slovenië, die hebben nadrukkelijk gezegd dat ze niet de noodhulp staken aan UNRWA. Mm-hmm. Volgens mij is Spanje zelfs nadrukkelijk gezegd dat ze de hulp aan UNRWA gaan ophogen zelfs. Ja. Dus een heel aantal landen denkt er gelukkig ook anders over. Ja, nou, meneer Seder, dat is dan ook wel interessant. De hulp is juist nu hard nodig. Dus dan kunnen we misschien nu nog extra geld geven aan UNRWA. Nou ja, we hopen allemaal dat er snel een humanitair staakt het vuren komt. Liever vandaag dan morgen. Ik moet daarbij ook wel aangeven dat een van de redenen waarom het nog niet gelukt is, omdat een van de onderhandelingspunten is, laat nou alle gegijzelden vrij. Nou, dat is een eis die voor Hamas veel te ver gaat. Ja. Stel dat komt, dan zegt meneer Jalving, als het staakt het vuren komt, dan heeft UNRWA juist meer geld nodig, ook nog vanuit Nederland, om de humanitaire noodsituatie daar een beetje draaglijker te maken. Ja, en daar wil ik twee dingen over zeggen. Alle noodhulp moet in Gaza komen. Dat vinden wij ook. Dus daar vinden wij elkaar. Waar we elkaar niet te vinden is dat het alleen via UNRWA zou kunnen. Ik heb zelf ook wat ervaring in de ontwikkelingswereld. Als er één core business, één expertise is waar ontwikkelingshulporganisatie en noodhulporganisatie als geen andere partijen op deze planeet kunnen, dan is dat snel om in hele moeilijke omstandigheden noodhulp bij de meest kwetsbare mensen op aarde krijgen. Dus als wij dat geld geven, en ik ben niet tegen geld geven. Dat moeten we juist doen. Wij zeggen alleen, dat moeten we niet via UNRWA doen. Er zijn ook andere partijen, het OCHA, die is niet even groot. We weten dat het Rode Kruis er is, ook die is niet even groot. Maar als het gaat om capaciteitsopbouw, juist in noodsituaties, het heet niet voor niets noodhulp, dan zijn noodhulporganisaties bij uitstek in staat om binnen een paar dagen heel veel mensen te voorzien van de juiste goederen. Daar staat meneer Jalving niet alleen in zijn pleidooi, want ook Sigrid Kaag, natuurlijk onze oud-minister van Financiën, maar tegenwoordig de VN-coördinator voor de hulp aan Gaza, ook zij noemt de positie van UNRWA onvervangbaar. It is very critical that we recognize the central role that UNRWA plays in the Gaza Strip. There's no substitution for the humanitarian role that is played in Gaza. Ja, mevrouw Kaag zegt, niemand anders kan het doen, meneer Seder. Ja, op dit moment is UNRWA de grootste en levert ook de diensten. Maar daarom zeg ik juist, als je wil nadenken over lange termijn, noodhulp, dat kunnen andere partijen. Maar is nu het moment om na te denken over die lange termijn op het moment dat die humanitaire nood zo hoog is? Ja, want dit zijn twee verschillende dingen. Noodhulp gaat om wat doe je vandaag, morgen en deze week. Daarvoor ben ik ervan overtuigd. En volgens mij zal ook Oxfam Novum dat niet ontkennen, want dat doen ze ook in andere landen, dat je dat vrij snel in kwetsbare gebieden kan opschalen. Mm-hmm. Wat ik zeg is dat je over de langere termijn, hè, daar gaat het over onderwijsdiensten, daar gaat het om hoe ga je Gaza vormgeven, dat ik wel zeg dat je daar nu al over moet nadenken of je op dezelfde weg als de afgelopen 75 jaar, namelijk via UNRWA, waarbij je ziet dat het aantal vluchtelingen niet afneemt, maar alleen maar toeneemt, waarbij er een gedachtegoed ontstaat dat de Israëlische staat, dat die er niet hoort te zijn, dat er een recht op terugkeer is, waardoor er ook geen noodzaak is om de gebieden waar je nu woont op te bouwen, of je op die voet verder moet. En daarvan zeg ik, voor de lange termijn moet je andere organisaties hebben om uiteindelijk vrede en tot een twee-staten-oplossing te kunnen komen. Ja, ik wil die twee punten nog even voorleggen. Laten we het zo meteen nog even over de lange termijn hebben, meneer Seder. Maar ik wil ook wel van u weten, meneer Jalving. Wat denkt u van het argument dat meneer Seder maakt? Hij zegt, ja, er zijn genoeg noodhulporganisaties, die kunnen het werk van UNRWA zo overnemen? Zo overnemen, dat is helaas sowieso niet het geval. Waarom niet? Puur alleen het kijken naar de schaal van UNRWA. Als je alle andere hulporganisaties op dit moment bij elkaar optelt die werkzaam zijn in Gaza, komen we nog niet eens in de buurt van wat UNRWA op dit moment doet. Maar meneer Seder zegt, ook in andere noodgebieden zijn die organisaties ervoor gemaakt om heel snel op te schalen. En dat lukt ze als ze daarvoor de ruimte krijgen. Opschalen kan, opschalen zou kunnen. Zeker op dit moment trouwens, met het geweld is er weinig op te schalen trouwens. Maar goed, opschalen zou in principe kunnen. Maar dan nog, zeker in vergelijking met de schaal en infrastructuur. Veel hulporganisaties werken ook samen met UNRWA. Die zijn afhankelijk van de infrastructuur van UNRWA. Maar moet ik aan de hulpverlening? Denken? Nou, bijvoorbeeld de brandstof die op dit moment naar Gaza wordt binnengevoerd, merendeel daarvan komt via UNRWA. Van de hulpgoederen die op dit moment naar Gaza binnenkomen, 80% daarvan wordt geïmporteerd door UNRWA. Ja, en het hele meneer Seder zegt, juist omdat ze zo machtig zijn, moeten we ze wat minder machtig maken. Over de lange termijn, kijk, ik ben helemaal voor om over de lange termijn na te denken, maar op de korte termijn is er absoluut geen vervanging voor UNRWA. Dat is absoluut niet het geval. Mm-hmm. En dat zal humanitaire consequenties hebben voor de mensen in Gaza helaas. Ja. En misschien nog een tweede punt, en dat is over de beschuldigingen aan UNRWA. Mag ik die beschuldigingen heel even parkeren? Want dan wil ik tot slot op dat punt van die acute noodhulp nog terug naar meneer Seder. Want is er voor u en voor de ChristenUnie een compromis denkbaar, meneer Seder, dat als UNRWA toch onmisbaar blijkt voor die acute noodhulp, dat dus daar dan nog wel voor wilt financieren en dan voor die lange termijn toch naar alternatieven gaat kijken? Of zegt u per definitie geen euro belastinggeld meer? Nou, volgens mij vinden we elkaar 100% dat de noodhulp, goederen, medicijnen zo snel mogelijk in Gaza moeten komen. Gezegd, maar u dat vindt elkaar niet over het onderwerp van nu en dat is de UNRWA. Nou, wat wij zien, en goed, daar wil ik verder met Oxfam Novib en een andere partij over praten. Het kan niet zo zijn dat op alle andere plekken op aarde noodhulporganisaties na een aardbeving, na een crisis, goederen op de juiste plek bij de meest kwetsbare kunnen krijgen, dat overal op deze planeet kan, maar dat bij Gaza dat niet kan, omdat UNRWA daar de grootste zou zijn. Dat heeft u gezegd. Dan mocht dat anderswijs blijken, dan gaan we daar graag met elkaar over in gesprek, maar dat is nog niet aangetoond. Oké, als het wel zo blijkt dat het echt via UNRWA moet, dan is er dus over te praten met de ChristenUnie, dan die wat langere termijn. Want meneer Seder zegt, ja, dan moeten we sowieso van UNRWA af. Wat vindt u daarvan? Nee, twee dingen eigenlijk. Ik denk ten eerste de beschuldiging van UNRWA. Die moet je echt zien in een context van jarenlange valse beschuldigingen die ook tegen onder andere UNRWA, maar ook tegen andere Palestijnse organisaties worden gedaan. Dus ik denk dat er zijn in het verleden jarenlang heeft UNRWA zich moeten verdedigen. Wat hebben jarenlange organisaties met... Ontkent u bijvoorbeeld dat er UNRWA-medewerkers betrokken zijn bij die aanslag op 7 oktober? Ik denk dat dat een interessant punt is. Kijk, het zijn hele zware beschuldigingen. Die moeten heel goed worden onderzocht. En volgens mij heeft UNRWA ook per direct die medewerkers ontslagen en een onafhankelijk onderzoek ingesteld. En dat vind ik heel belangrijk. Het is belangrijk om daar naar te kijken en op basis daarvan conclusies te nemen. Tegelijkertijd, en je ziet ook dat er heel veel valse beschuldigingen zijn gedaan tegen UNRWA, onder andere de laatste jaren. En ook in dit geval, bij mijn weten, volgens mij hebben de Israëlische autoriteiten een document van 6 pagina's gedeeld met de baas van UNRWA, dat is Philippe Lazzarini. Die heeft op basis daarvan toch best wel stevig ingegrepen. Die heeft het laten onderzoeken. Maar bij mijn weten is op dit moment nog niks bewezen dat die mensen inderdaad daarbij betrokken zijn geweest. Mm-hmm. En sowieso voor UNRWA, wat echt een grote organisatie is, om de organisatie aan zich verantwoordelijk te houden voor de daden van deze individuen. Nogmaals, er werken 13.000 mensen voor UNRWA in Gaza. 30.000 in de hele regio. Dat is meer dan de Nederlandse marine en luchtmacht bij elkaar opgeteld. Mm-hmm. Dus dat is echt een enorme organisatie. Kijk, je moet ze absoluut verantwoordelijk houden voor hun financiën en waar het geld heen gaat. Dat moet je zeker maar doen. Transparantie is heel belangrijk. Het is een lastige campagne tegen UNRWA? UNRWA heeft zeker de afgelopen jaren last gehad van een lastige campagne tegen UNRWA. Ik denk dat het belangrijk is om ook in die context, op basis van onder andere de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek, besluiten te nemen. Ja. Maar niet overhaast op basis van halve beschuldigingen als men nog niet weet hoe de situatie echt in de vork echt in de steel steekt. Meneer Seder? Ja, er gaat heel veel belastinggeld, Nederlands belastinggeld naar UNRWA, 19 miljoen euro per jaar. Naar UNHCR is dat 35, dus het is een groot deel. En dus ik denk dat mensen het recht hebben om te weten waar het geld naartoe gaat. Als je kijkt naar antisemitisme in school, in schoolboeken, is het aangetoond. We hebben er ook kamervragen over gesteld. Kunt u gewoon vinden, daar is UNRWA op de vingers getikt. Als we kijken naar de UNRWA-definitie, kunt u gewoon vinden, is een andere dan alle andere vluchtelingen op deze planeet en maakt ook een twee-staten-oplossing lastiger. Als we kijken naar de 30.000 medewerkers ten opzichte van 18.000 medewerkers bij het UNHCR, dan zien we dat er een disproportionele situatie is ontstaan, ooit politiek gemotiveerd, maar een Palestijnse zaak niet dichterbij brengt. Okay. Dus mijn punt is het meest pro-Palestijnse wat je kan doen, en daar sta ik voor, ik wil dat ze toekomstperspectief hebben, is dat je van die definitie afkomt en zorgt dat mensen echt kunnen bouwen aan de toekomst. En dat is nu niet het geval, mede door de situatie rondom de organisatie en de UNRWA-definitie. Ja, punt. Dan tot slot, heel kort en in één zin als dat kan. Er wordt nu in de Kamer gesproken over de financiering aan UNRWA. Denkt u dat u een meerderheid bij elkaar krijgt om die financiering permanent te stoppen? Nou, we moeten natuurlijk het onderzoek afwachten als het gaat om de situatie rondom Hamas. Maar wat ik zeg is voor de wederopbouw van Gaza. Nee, dat weet ik wat u zei. Dat heeft u het afgelopen kwartier gedaan. Maar denkt u dat u een meerderheid krijgt voor uw voorstellen? Ik denk dat steeds meer mensen inzien dat op lange termijn UNRWA niet de meest geschikte partij is om de toekomst van Gaza vorm te geven. Dus ik ga er wel vanuit dat we daar ook een meerderheid voor hebben. Ik zeg tegelijkertijd wel bij dat we dat ook zorgvuldig en stap voor stap moeten doen. Dus ik weet niet of deze balans zakenbegroting gelijk ook duidelijkheid geeft. En of daar dus maar meteen die stap vooruit moet meerderheid wel zetten. Voor is. Dank, zeg ik tegen ChristenUnie-Kamerlid Don Seder en Dirk-Jan Jalving. Hij is humanitair beleidsmedewerker bij Oxfam Novib. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Gaan we het hebben over de cancelcultuur. Het veroordelen van mensen vanwege een opmerking of mening. De publieke opinie zou dan geen genade kennen en sluit mensen uit die een fout begaan. Maar waar komt dat verschijnsel van de cancelcultuur eigenlijk vandaan? En hoort dat er in de nieuwe wereld met sociale media gewoon bij? Of moeten we ons er misschien wel tegen verzetten? Nou, het zijn allemaal vragen die ook worden besproken in het televisieprogramma Dit is de Kwestie vanavond op NPO 2. En ik ga er nu alvast over praten met rechtshistoricus en mediacriticus Madeleine van Nieuw. Nieuwenhuizen van Zijkschrift en met Ad van Nieuwpoort, hij is predikant en schrijver. Goedenavond allebei. Meneer van Nieuwpoort, we hebben het regelmatig over cancelen of gecanceld worden. Maar hoe groot is dat fenomeen nu eigenlijk? Nou, dat is natuurlijk de laatste jaren wel heel groot geworden. Hè? Dus dat gaat om kleine uitspraken zoals de tweet die waar u aan refereert van die Omo Aarde. Maar we zien natuurlijk voortdurend dat mensen gecanceld worden. En dat lijkt aan de orde van de dag. En dat is toch wel een heel opvallend fenomeen, ja. Ja, denkt u ook dat het meer gebeurt dan, zeggen, 10, 15 jaar geleden? Dat denk ik eerlijk gezegd wel. En dat heeft volgens mij ook te maken met het feit dat dat we in toenemende mate de zelfkritiek aan het missen zijn. Dus we hebben, met name natuurlijk op social media zijn we vooral ook heel erg aan het zenden. Dus zijn we vooral aan het reageren. Maar ontbreekt natuurlijk in toenemende mate eigenlijk ook de ruimte voor reflectie. Wie ben ik eigenlijk om dit te zeggen? Dus ik denk dat dat een van de redenen is waarom dat met name ook op social media heel veel gebeurt. Wij reageren maar meteen zonder eigenlijk eerst eens even zelf in de spiegel te kijken. Wat volgens mij ook meespeelt is dat we in toenemende mate, dat wordt overigens op allerlei fronten ook al aangetoond, dat er een gebrek aan empathie is. Mm-hmm. Een gebrek aan invoeling. Dus wij zeggen iets over een ander zonder ons echt verdiept te hebben in die ander. Waarom zegt die ander datgene wat hij zegt? Op het moment dat je daar eerst eens even goed bij stilstaat, dan zal je reactie wellicht ook nog wel weer een andere zijn. Dus ja. Aan de ene kant is het natuurlijk heel goed om misstanden aan de orde te stellen. Om ook, kijk, als je opponent uitmaakt voor, wat heeft hij gezegd, gezwel. Dan is dat natuurlijk niet echt een goede start voor een partij, snap ik ook wel. Maar tegelijkertijd zou toch eigenlijk, als iemand dan dat heeft gezegd, zou die toch ook wel weer een tweede kans moeten verdienen. En, dat zou ik toch wel zeggen. Maar punt dat is duidelijk. Zometeen gaan we even naar Marjolein van Nieuwenhuizen. Ondertussen meneer Van Nieuwpoort ook even naar Doha, want daar wordt het WK zwemmen gehouden. En de finale van de 100 meter schoolslag staat op het punt van beginnen. Ook met Tess Schouten, Arman Afsaroglu. Ja, bij de vrouwen de 100 meter schoolslag. Laatste onderdeel van deze derde zwemdag in Doha in Qatar. Nog niet al te veel Nederlands succes beleefd. Het zou nu kunnen. We hebben eerder gekeken naar 100 meter rustslag. Daar werden Kira Toussaint, Maaike de Waard, 8e en 7e. Dat is niet waar je natuurlijk voor komt naar zo'n wereldkampioenschap. En dan gaan we kijken of Tess Schouten dan wellicht kan verrassen. Want het zou toch wel een verrassing zijn als zij hier op het podium belandt vorig jaar op het WK. 24-jarige Tess Schouten pakte ze brons op de 200 meter. Dat is dus een onderdeel waar je nog wat meer inhoud voor nodig hebt. 100 meter heb je toch ook wel wat meer de pure snelheid voor. Dat is nog niet de kracht van Schouten, maar ze traint er veel op. En wie weet komt ze in de buurt, omdat ook een aantal wereldtoppers zoals Ruta Mailutite en Lily King ontbreken op dit WK. Schouten op die laatste baan. Gaat ze aardig mee? Ligt ze rond de vierde, vijfde plek? Is het de vraag of ze in de buurt kan komen van de leiders in de wedstrijden? Die komen uit China voorlopig. Tang Qianting doet het heel goed. Schouten ligt zo rond de zesde plek. Kan ze nog naar voren? Kan ze in de buurt komen van een bronzen medaille? Zal geweldig zijn voor Schouten. Die nog altijd zo rond plek 5-6 bivakkeert. Maar er wel aankomt. Ligt nu virtueel derde. Houdt ze dat vol? Schouten op weg naar een prachtige bronzen medaille. Wellicht. Het gaat om de aantikken. En die is goed. Ze pakt zilver. Ze pakt zilver. En dat is een hele knappe prestatie van Tess Schouten. Op deze 100 meter schoolslag. Tijd is 1:05.82, daarmee benadert ze zelfs op het tiende haar persoonlijk record. Heeft ze een geweldige finale gezwommen en verrast ze je toch hoor, Schouten. Want ze ging niet als een van de favorieten na deze eindstrijd. Maar ze doet het heel goed en maakt heel veel terrein goed op die laatste 50 meter. En klimt dus van plek 6 naar plek 2. En zij pakt de tweede Nederlandse medaille op deze wereldkampioenschappen zwemmen. Na het goud op de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen is er nu zilver op de 100 meter schoolslag. Voor Tess Schouten, haar tweede WK-medaille na het brons van vorig jaar. Nu de zilver achter de Chinese Qianting Tang. Want die pakt het goud op deze 100 meter. Dit is de dag. Kijk, mooi nieuws is dat uit Doha van Arman. Praten wij verder met de Ad van Nieuwpoort. Hij is predikant en Madeleine van Nieuwenhuizen. Rechtsfilosoof over de al dan niet bestaande cancelcultuur. Mevrouw van de Nieuwenhuizen. Meneer van Nieuwpoort zei net, we zien echt dat die groter wordt. We worden minder vergevingsgezind. Ziet u dat ook zo? Nou, ik denk dat... Ze denkt veel. Madeleine van Nieuwenhuizen, je viel heel eventjes weg. Zou je nog één keer opnieuw willen beginnen? Ja, tuurlijk. Dat cancelcultuur eigenlijk gewoon een soort hip woord is voor het afleggen van morele verantwoording. En ik denk in dat opzicht dat het van alle tijden is. Ik denk ook dat we eigenlijk sinds 2020 hebben gezien dat cancelcultuur heel vaak niet echt werkt. Niet zoals men in het begin dacht dat het zou werken, namelijk het... Sorry Madeleine, we zijn je echt niet aan het cancelen, maar je verbinding is echt heel haperig, dus het wordt een soort gedeelde cancelpoging. Maar we gaan even proberen de verbinding te herstellen en dan leg ik ondertussen even wat je zegt voor aan Ad van Nieuwpoort, want meneer van Nieuwpoort, mevrouw van de Nieuwenhuizen zegt eigenlijk het is een het bestaat eigenlijk helemaal niet het cancelen, want mensen zijn zo weer terug te zien op de televisie. Nou ja, er zijn toch ook wel hele andere voorbeelden te noemen, denk ik. Van mensen die jarenlang onderduiken en nergens meer voor worden uitgenodigd. Wachten op een rapport dat maar niet komt. Ik kan allerlei voorbeelden noemen. Dus ja, het is dat hele punt wat u ook noemt, die vergevingsgezindheid, is denk ik een belangrijke. Hè? Dus een van de meest beroemde verhalen uit de Bijbel is dat verhaal, dat kent u ongetwijfeld, van die overspelige vrouw die voor Jezus wordt gebracht door allerlei wetticisten. En dan zeggen die wetticisten tegen Jezus, ja, ze is gegrepen op overspel. In de wet staat dat ze gestenigd moet worden. Wat zegt u? En dan wacht Jezus even en zegt vervolgens, dat is die beroemde uitspraak, wie zonder zonde is, werpen als eerste een steen op haar. En dat vind ik zelf een fantastisch verhaal. Ja. Wat ons oproept om vooral ook, voordat wij een oordeel over anderen vellen, eerst maar eens zelf ook eens stevig in de spiegel te kijken. En ik denk dat dat wel, ook misschien wel juist door de secularisatie van de afgelopen decennia, dat hele begrip vergeving opnieuw kunnen beginnen, iemand een tweede of derde of vierde kans geven, laten we zeggen, erg is afgenomen. En dat daar eigenlijk weer opnieuw naar gekeken zou moeten worden. Want niemand leeft een rimpelloos leven. Ik bedoel, iedereen maakt fouten. Iedereen. En dat is helemaal natuurlijk op het moment als voortdurend de camera's erop staan en die microfoons aanstaan. En dus moeten we meer compassie naar die mensen kijken, mevrouw van den Nieuwenhuizen. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ben altijd voor compassie. Ik zou wel een kleine kanttekening willen plaatsen bij het idee dat mensen ook werkelijk gecanceld blijven. Eigenlijk hebben we gezien dat de afgelopen jaren, sinds die term opkwam, dat heel vaak mensen, neem iemand als Johan Derksen, die is inmiddels wel 8 keer gecanceld en hij zit er gewoon nog en het gaat prima met hem. Dus dat is ook een heel erg relatief begrip. Het draait vaak veel meer eigenlijk om kortstondige controverse. En ook dan blijkt ons moreel geheugen eigenlijk heel korte termijn van aard te zijn. Dus ik denk dat we eigenlijk heel vaak wel degelijk vergeven. Maar niet zozeer gebaseerd op compassie, maar meer op vergeetachtigheid en het hebben van een kort geheugen, waar als zodanig kritiek op te leveren valt. Oh, dus we zijn gewoon een beetje vergeetachtig en dat hangt weinig samen met echte vergeving, meneer Van Nieuwpoort. Ja, dat zou ook zomaar kunnen hoor. Kijk, als het gaat over cancelen, dan kun je natuurlijk tal van voorbeelden noemen. Ik ken ook wel voorbeelden van mensen die eigenlijk nooit meer ergens worden gevraagd. Wie bijvoorbeeld? Omdat ze, ik vind het een beetje ingewikkeld om nu namen te noemen, eerlijk gezegd. Oh. Maar die zijn die er wel. Nou, kijk, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld het verhaal van Matthijs van Nieuwkerk. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het meest bekende verhaal van iemand die, zodra die dan weer een klein beetje tevoorschijn komt, dan zijn er toch ook nog heel veel stemmen die zeggen, het is eigenlijk een schande dat deze man weer. Is dat onterecht? Is het onterecht dat hij door RTL bijvoorbeeld alsnog in de wacht wordt gezet na het uitkomen van dat rapport? Nou, eerlijk gezegd vind ik dat. Kijk, het is goed dat hij dat, laten we zeggen, wat er bij de NPO allemaal gebeurt, dat dat aan de kaak wordt gesteld. Dus laat dat helder zijn. Hè? Dat vind ik ook goed, dat misstanden aan de kaak worden gesteld. Maar tegelijkertijd, om dan vervolgens te zeggen, iemand mag nooit meer een show maken, terwijl die jarenlang een fantastische show heeft gemaakt. Ja, ik vind dat wel heel ver gaan. Dus dat bedoel ik met dus iemand niet een tweede kans gunnen. Ja, hij heeft duidelijk ook kenbaar gemaakt in een heel interview waarom die dus heeft hij zijn spijt ook betuigd. Ja, dus zegt hij, dan verdien je een tweede kans. Ja, mevrouw, dat vind ik echt. Ja. Mevrouw van Nieuwhuizen, denkt u daar anders over? Ik denk dat geheel afhangt van de aard van de overschrijding die heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Ik denk dat het in het geval van Nieuwkerk behoorlijk ernstige aantijgingen die überhaupt plaatsvinden binnen een bredere cultuur. Ik ben ook heel erg blij dat cancelcultuur in dat opzicht wat minder geobsedeerd is door de misstappen van individuen en langzamerhand eindelijk wat meer begint te kijken naar de bredere cultuur van grensoverschrijdend gedrag. Ik vind dat een hele positieve ontwikkeling. En ik denk inderdaad natuurlijk wel dat het soms zo is dat mensen om een verspreking of een kleine grap heel kortstondig gecanceld worden. Maar dat blijkt in de praktijk vaak van zeer korte duur te zijn. Ja. Eigenlijk is de cancelcultuur kleiner geworden dan we misschien een paar jaar geleden wel dachten, als ik u zo hoor. Ja, ik denk dat we nu beter de balans kunnen opmaken van de lange termijn effecten van dat soort controversietjes. En het is ook natuurlijk de aard van de media, hè, om om in controverse te rapporteren. Dus elke dag staat er wel een nieuw iemand die gecanceld wordt. Ja, kunt u het bijhouden? Ik niet. Ja. Ik werk in de media en ik kan het ook niet altijd bijhouden. Zei ik tegen mevrouw van Nieuw. Nee, meneer van Nieuwpoort, laatste zin voor u. Ik zou vooral zeggen, voordat wij anderen gaan veroordelen, kijk eerst eens even zelf goed in de spiegel. Oké. En als u dan in de spiegel heeft gekeken, kijk dan vanavond ook naar Dit is de Kwestie. Want dat is het televisieprogramma dat hierover gaat om 9 uur te zien op NPO 2. Dank voor dit voorproefje, rechtshistoricus Madeleine van den Nieuwenhuizen en predikant Ad van Nieuwpoort. En tot zover Dit is de Dag. Hier zometeen Kunststof. Willemijn Veenhoven gaat in gesprek met actrice en theatermaker Valentina Tot. Tijdens haar solovoorstelling brengt ze namelijk een ode aan de hysterische vrouw. Straks om 8:30, dan zijn wij er weer. Graag tot dan voor nu. Een mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO